Hindi gaya ng mga tuta na maaaring piliin at hingin sa mga kapitbahay o kakilala na may nanganak na aso. Ang pusa raw ang siyang pumipili ng magiging amo nito. Iyon ay ayon sa Lola Clarita ni Carol. Mahiwagang hayop daw ang mga pusa. Itinuturing daw itong banal sa bansang Ehipto. Pinaniniwalaan din na takot ang masasamang espiritu sa mga pusa. Dahil may kakayahan itong tumawid sa mundo ng mga tao at elemento. Maswerte raw ang sinumang magmamay-ari ng pusa na kusang umuwi sa isang tahanan dahil proteksyon ang hatid nito. Patong-patong na kamalasan naman daw ang tatamasahin ng sinumang magmalupit o pumatay rito. Iginagalang ni Carol ang mga paniniwalang yon, subalit hindi niya pinaniniwalaan. Lalo na yung mamalasin daw ang pumatay sa pusa. Kalukuhan, aniya sa sarili. Nagbago lamang ang pananaw niyang yun nang masaksihan mismo ng kanyang dalawang mata ang naging kalunos-lunos na kamatayan ng isa nilang kapitbahay noon sa probinsya. Akmang tatagain ito ang pusa na nagnakaw ng ulam nang biglang mabunot ang pakorpang talim ng itak na dala ni Mang Guillier. Tumalsik yun ngunit dahil pakurba ay misto lang bumerang na bumalik at tumama at bumaon sa leeg ng lalaki. Ni hindi ito nakasigaw. Dilat ang mga mata nito at parang tinibang saging na bumulagta. Habang ang pusa naman ay minasdan ito pa sumandali. Bago naglakad palayo na tila walang nangyari. Hindi na yun nalimutan ni Carol. Para yung babala sa kanya na huwag pagtawanan ang kapangyarihan ng pagkakataon. Ganoon din ng mga pusa. Ilang taon nang nakalipas at nakapagtapos siya ng pag-aaral at nakapagtrabaho sa isang call center sa Maynila. Hindi pa ganoong kalaki ang kanyang kinikita, kung kaya imbes na mangupahan ng apartment, ay nagtiyaga siya sa isang boarding house. Ayos lang naman dahil panibabae silang naninirahan doon. At sa tuwina ay halos hindi niya makasama ang mga ito. Panggabi kasi siya, at sa umaga lamang umuuwi. Kung kailan nasa trabaho naman ang mga ito, o nasa universidad na pinapasukan. Mag-iisang taon na siyang nangungupahan sa nasabing tuluyan. Nang dumating doon ang pusang tinawag nilang si Ponkan. Purong-puro kasi ang kulay kahel nitong balahibo, na mistulang prutas na Ponkan. Ayoko niyan! Anang kanilang kaserang si Aling Mila. Paalisin ninyo yan, napakabaho ng dumi niyan. Hindi kaagad nakatugon si Carol. Naalala niya ang sinabi ng namayapang lola. Tanggapin mo ang pusang uuwi sa pamamahay mo. Hindi siya dumarating ng walang dahilan. Bumalik din sa kanyang alaala ang sinapit ni Mang Guillier. Alam niyang nagkataon lamang naman yun. Subalit, may hatid pa rin kilabot sa kanya ang nakadilat na mga mata ng pumanaw. Itapon ninyo yan, ang sabi muli ni Aling Mila. Huwag po, awat niya. Ako na po ang bahala kay Ponkan. Ako na ang maglilinis ng dumi niya at magpapakain sa kanya. Sagot ko na po siya, Aling Mila. Ayaw pa sanang pumayag ng ali, ngunit napakiusapan din naman niya. Dahil na rin sa mga daga at ipis na maaaring mapalayas ng pusa sa boarding house. Ganoon nga ang nangyari. Permanente nang naging boarder si Ponkan. Hindi naman niya problema ang pagkain nito, dahil alaga na rin ang kanyang mga kasama sa kwarto. Hindi rin naman ito dumudumi kung saan-saan. Nakakalabas ito sa siwang ng bintana, kaya malamang ay sa labas nagbabawas. Isa lang ang iniaangal ng mga kapwa niya nangungupahan. Iyon na yung labis na kalikutan nito pagsapit ng gabi. Laro daw ito ng laro at nagdudulot ng pagkakalampagan ng sahig sa bawat pagtakbo. Baka nanghuhuli lang ng daga at ipis, depensa niya sa alaga. At totoo naman, wala na silang nakitang patakbo-takbong daga o palipad-lipad na mga ipis sa kabuuan ng boarding house. Pinalampas na lamang din ng mga boarder at ni Aling Mila ang ingay ni Ponkan dahil doon. Sabado, rest day ni Carol. Kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon na makatulog ng gabi. Katabi niya sa kama si Ponkan. Ngunit dahil nasanay na rin ang body clock niya, nagising ng ganong oras. Hirap na hirap siyang ipahinga ang isip at mga mata. Bandang alas tres ng madaling araw, ay nagulantang siya sa malakas na kalabugan sa sala. Nilingon niya ang pwesto ng alaga ngunit wala ito ron. Napakaingay naman pala talaga ni Ponkan. Pulong niya at bumangon upang sawayin ito. Carol, inaantok na wika ng roommate niya na si Daisy. Patahimikin mo nga yung alaga mo. Pasensya na Daisy, maingay nga pala talaga. Lumabas siya ng silid upang hanapin ang pusa. Natagpuan niya ito sa may bintana na yari sa kapis. Umaangil at nakataas ang mga balahibo. Nagulat ang dalaga. Napahinto siya nang makita ang malaking anino ng kamay na may matatalim na kuko na tinatangkang buksan ang bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata at pinanood lamang kung paanong tila hinahampas ng maliliit na paa ni Ponkan ang anino. Bahagyang lumayo ang anino, subalit tila may kung anong pwersa na nagtulak ng malakas sa pusa. Kaya nahulog ito sa sahig. Mabuti na lamang at nakatayo pa rin ito nang bumagsak. Tumakbo papunta sa kusina ang pusa. Hinahabol nito ang isang malaking hukot na anino. Narinig niya ang kalabugan doon at mga galit na angil ni Ponkan. Takot na takot si Carol dahil sa nasaksihan. Ngunit tinalo siya ng kuryosidad at pag-aalala sa kaligtasan ng alaga. Tulong! May nakapasok na! Hindi niya alam kung ano nga ba yung nakapasok. Basta sumigaw na lamang siya. Na naging sanhi ng pagkagising ng mga boarder at ni Aling Mila na rin. Ano? Sino? Nasaan? Ang tanong ng mga ito. Patuloy ang kalabugan sa kusina. Doon, sa kusina! Nilalabanan ni Ponkan! Nagsipuntahan silang lahat sa kusina at agad niyang binuksan ang ilaw roon. Napasigaw si Aling Mila nang bumungad sa kanila ang magulong kusina. Nakakalat sa sahig ang mga gulay na dapat ay nakapatas sa mesa. Tad-tad ng marka ng kalmot ang kahoy na sahig maging ang mga kutsyo ng dining chairs. Nakasilip naman sa maliit na bintana sa may lababo si Ponkan, natirik pa rin ang mga balahibo. Carol, itapon mo na yung alaga mo at bayaran mo ang mga nasira niya rito. Galit na sigaw ng kasera. Nawalan siya ng tibo. Kitang-kita niya, may kaaway na kung ano si Ponkan, pero walang naniwala sa kanya. Nagalit pa ang mga kapwa niya border dahil nambulahaw pa raw siya. Baka raw pusang kali lamang ang kaaway ng kanyang alaga. Hindi naglipat araw ay umalis sila sa boarding house ni Aling Mila. Hindi na niya kayang manatili roon. Kung gayong may hindi nakikitang kaaway pala si Ponkan. Baka yun ang dahilan kung bakit niya pinili na manirahan sa boarding house ni Aling Mila. Tulad ng sinasabi noon ni Lola. Wika niya sa sarili habang inaayos sa mga gamit sa bagong apartment na nilipatan. Minsan ay iniisip niyang dala lamang siguro ng puyat at pagod sa trabaho ang nasaksihan niya ng gabing yon. Dahil tahimik naman si Ponkan sa bago nilang tirahan. Isang araw na day off niya ay naisipan ni Carol na ipasyal si Ponkan at mamili na rin ng pagkain nito. Naglalakad siya sa gilid ng kalye habang nasa carrier ang pusa, nang may tumawag sa kanya. Uy, Daisy, ikaw pala. Kamusta? Aniya. Heto, kalilipat ko lang dyan sa kabilang kalye. Namili ako ng grocery. Sagot ng dati niyang roommate. Lumipat ka rin pala. Bakit? Naku, pinatay noong nakaraang araw si Aling Mila at yung mga tumutuloy sa katabi niyang kwarto. Mabuti ka mo at doon ako sa boyfriend ko nakitulog. Kung nagkataon baka nadamay pa ako. Grabe ang ginawa. Wakwak ang leeg ng mga biktima. Sabi pa ng mga pulis mukhang sa bintana nagdaan. Kung nagkataon man o talagang pinoprotektahan ni Ponka ng mga naninirahan sa boarding house na yun mula sa kung anong klaseng kababalaghan, ay hindi na niya sigurado. Ang mahalaga, ligtas sila pareho. Magandang gabi po sa lahat.